out of you. The ante goes up, your luck runs down. It's a strange game. It's a damn shame. Gauw even opgezocht hoe dit nummer heet, want dat blijkt verder nergens uit volgens mij. Maar het heet Deal 'Em Again, weten we dat ook weer. En de uitvoerende artiest, om het maar netjes te zeggen, dat was Christopher Cross. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Vind ik altijd zo leuk als presentatoren dat zeggen, hè, van zo, het is vandaag maandag 22 februari. Alsof er geen mens is die dat in de gaten heeft. Wat gaan we doen in deze nieuwe aflevering van De Late Avond? Nou, van alles en nog wat natuurlijk. Wat dacht je van het volgende? De Stichting Urgente Noden Waterweg. Dat is al mooi alleen al, die naam. Stichting Urgente Noden Waterweg. Dat is een samenwerkingsverband tussen professionele hulp en dienstverleners, de gemeente en ook nog donateurs. En die zorgen er dan voor als je een beetje in de financiële problemen zit bijvoorbeeld. Noem maar wat, je hebt een uitkering en je wasmachine gaat kapot. Dan ben je er toch maar mooi klaar mee. Maar die stichting die heeft daar misschien wel een oplossing voor om je uit die nood te helpen. Hoe dat dan allemaal gaat, dat horen we straks. Herman de Bruin die gaat zich daarin verdiepen. Onze maandagse praatjesmaker Giel van Strien, die is er natuurlijk straks ook weer. En zijn verhaal heeft voor vandaag als titel meegekregen Kind van de Rekening. En wie of wat is er dan wel kind van de rekening? Dat horen we straks, want zoals gewoonlijk, ik verklap helemaal niks. En dan nog weer verderop in het programma ook weer heel wat moois, want de kunstenaar Florentijn Hofman. Hofman met één F en één N, dus het is de eenvoudige tak van de familie. Florentijn Hofman die heeft een mega groot opblaaskunstwerk gemaakt. Het wordt alleen al een opblaaskunstwerk. En dat opblaaskunstwerk dat is binnenkort te zien, tenminste als de tent weer open mag, in de Sint-Janskerk in Schiedam. We zijn natuurlijk met z'n allen reuze nieuwsgierig en willen ook meer weten over dat opblaaskunstwerk. En dat horen we zo meteen. Dus er is van alles te beleven. Met natuurlijk een hele hoop muziek. Gloria Estefan heeft haar Miami Sound Machine weer eens bijeengeroepen. En samen komen ze tot Falling in Love. Falling in love again. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Missen, hè? Phil Collins en You're in My Heart. Lijkt me wel een mooie plaats. Herman de Bruin is weer van de partij, zoals eigenlijk altijd wel. Herman, het schijnt, zegt men, dat er iets nieuws komt. Maar wat dan? Er komt een noodhulpbureau voor mensen die dat nodig hebben, denk ik. Hoe dat precies in zijn werk zit, ga ik vragen aan Arjen Korthouts in de studio. Arjen, welkom. Dankjewel. Een noodhulpbureau, voor wat is dat bedoeld en voor wie? Ja, een noodhulpbureau is bedoeld om financiële bijstand te verstrekken, uitkeringen te verstrekken, uiteraard tot op een bescheiden hoogte, aan mensen die in acute financiële of sociale problemen zitten. En misschien dat het goed is dat ik even vertel hoe dat eigenlijk zo gekomen is. Ja, want dat is nodig op dit moment, ook vanwege de corona misschien? Ja, dat is nodig, niet alleen vanwege de corona. Maar als we gewoon breed kijken, bijvoorbeeld in de gemeente Schiedam, is toch 1 op de 7, 8 huishoudens leven onder de armoedegrens. Ja, of daar tegenaan. Ja. En je ziet toch veel situaties waarbij mensen in acute financiële problemen komen door allerlei omstandigheden. En waarbij ze geen beroep meer kunnen doen op een voorliggende voorziening, op een bijstandsuitkering. Nee, je zou zeggen dat we in Nederland het goed geregeld hebben met allerlei voorzieningen. Ja. Bijstandsuitkering noem je zelf al. Maar dat is niet voldoende. Is niet voldoende. Het blijkt toch dat mensen tussen wal en schip vallen. En die kunnen dan een beroep doen op Sun Waterweg. Weliswaar door tussenkomst van hun hulpverlener. En dan kunnen ze bij ons een financiële bijdrage krijgen. Sun Waterweg, dat is het bureau, zo heet dat? Ja, het is Stichting Urgente Noden Waterweg. Okay. En ook een zon die weer gaat schijnen misschien. Ja, laten we het positief bekijken. Ja. En als mensen noodhulp willen, dan dat is altijd lastig om dat te gaan vragen natuurlijk. Want je wil niet met alles bloot wat je hebt en zo. Dat is altijd lastig. Maar het kan wel. Ja, natuurlijk. Mensen kunnen dat aanvragen. Ja, ze kunnen dat niet rechtstreeks bij ons doen. Nee. Het moet altijd gebeuren door tussenkomst van hun hulpverlener. En dat kunnen vele instanties zijn die het aan kunnen vragen. Ik noem maar wat voorbeelden in Schiedam, zo even lukraak zonder mensen te vergeten of instanties. Door het CJG, door stroomopwaarts, door een buurtwerkplaats of door de ASVZ, kringloopwarenhuis. Okay. Iedere redelijk professionele instelling waar mensen hulp van krijgen, die professionele instelling kan bij ons een aanvraag doen voor een uitkering. Dus als je bij de voedselbank komt en je zegt, nou, ik kan het van de week niet redden, dan zeggen ze, oh, maar dan kunnen wij u wel helpen met verwijzen naar. Ja, die voedselbank zal dan zelf bij ons de aanvraag moeten indienen. Mm-hmm. Wij zijn niet voor bijdrage in het reguliere levensonderhoud, maar wel voor echte noodsituaties. Ja, en dat weten zij dat die noodsituatie dan is, want iemand die bij de voedselbank komt, die heeft het al moeilijk. Ja. En misschien maar checken jullie nog of dat inderdaad zo is? Of gaan jullie af op de expertise van bijvoorbeeld die voedselbank of die andere organisatie? Ja, wij gaan in hoge mate af op de expertise van de aanvragende instantie. Zij hebben goed contact met hun cliënten. Zij kennen de inkomenssituatie. En natuurlijk willen wij in grote lijnen weten wat er inkomt en uitgaat bij de betreffende cliënt. Mm-hmm. Maar het komt met name aan op de onderbouwing van de aanvraag door bijvoorbeeld de voedselbank in dit geval. Ja, ja. En zij zullen moeten aantonen dat de cliënt echt in een noodsituatie verkeert. Dat hoeft de cliënt niet zelf te doen. De cliënt hoeft dat niet zelf te doen. Het zijn net die noden die normaal niet, die dan mensen eigenlijk zeggen, ja, nou kan ik niet meer verder. Ja. Maar het moet allemaal via de instanties gaan die u noemt, maar dat zijn er heel veel. Dus zijn mensen daar de weg niet snel in kwijt? Nee hoor, het is denk ik belangrijk dat mensen gewoon zelf bij hun eigen organisatie, waarmee ze contact hebben, bij het maatschappelijk werk, bij de kerkelijke instelling, bij stroomopwaarts, bij het wijkcomité, dat ze daar aankloppen. En die weten dan wel de weg naar ons te vinden. Ja, dus het gaat via die organisatie. Ja, altijd. Maar ik neem aan dat jullie ook wel iets op een website hebben staan? Ja, www.sunwaterweg.nl. Daar staat hoe wij opereren, hoe er contact met ons gezocht kan worden. En om dan even de procedure te schetsen. De instantie dient op de website, vult een digitaal aanvraagformulier in. Ze moet daarin onderbouwen wat de noodsituatie is. Moet globaal aangeven wat de inkomsten en uitgaven zijn. En wij reageren dan heel snel. Ja. De Stichting Urgente Noden Waterweg, die heeft duidelijk gemaakt hoe dat zit. Tenminste, Arjen Korthout heeft dat duidelijk gemaakt. Hij is voorzitter van Sun Waterweg en er druk mee bezig. Dank voor het gesprek en heel wat succes met het volgen. Hoe was de website ook alweer? www.sunwaterweg.nl. Duidelijk. Nogmaals dank. Picasso effacé dans la chambre d'hôtel au sommet du gratte-ciel. Je veux remplacer les diamants par du blé dans les bijoux que déverrent les gens nobles expliquaient. Oh les pauvres riches ont des ennuis. Oh les pauvres. c'est le beau temps et la pluie. Prisonniers pour qu'ils règnent à leur tour sur le royaume du jour. De faire travailler les snobs héritiers de l'empire de leur père sans connaître la guerre. Pour les pauvres des gens ont des ennuis. Pour les pauvres. Je veux dévoiler la brève réalité en rappelant qu'une fortune n'achètera pas la lune. Pour les pauvres des sangs ont bien mal pris. Pour les pauvres, ils doivent se méfier de leur ami. Ils doivent se méfier de leur ami. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. And because the rain fell in, I started to slide. It's just a little rain child, I can't walk out and not hear the sound of you running wild. It's just a little rain child. to slide. En daarom dus Because van Nova Star. Zometeen onze maandagse handelscorrespondent, zal ik maar zeggen, onze maandagse praatjesmaker, Giel van Strien. Iedere week op maandag dan heeft hij weer een prachtig verhaal te vertellen, dus ook vandaag. En het mooiste is, iedere keer krijgt dat verhaal nog een titel ook en dat heeft het dus ook vandaag. En hoe heet het dan, vraag je je af. Heel simpel, kind van de rekening. Maar wie dan? Of wat dan? En waarom dan? Dat hoor je zo uit de mond van Giel. I'd be willing to bet you ain't got nothing to lose. I ain't figured out yet how you've been walking in my shoe. Somebody tell me how to talk to you. It ain't funny. You might even catch the blues. I'd be willing to bet you ain't got nothing to say. I ain't feeling out yet how I've been getting in your way. Somebody tell me. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. De Nederlandse staatsschuld is tijdens de pandemie met 42 miljard gestegen en bedraagt nu 450 miljard euro. Dat is 26.000 per inwoner, baby's en hoogbejaarden meegerekend. De regering heeft nu geen keuze. De enige manier om een gigantische economische crisis af te wenden is alle weggevallen bedrijvigheid financieel te compenseren. De vraag is wel hoe lang je dit op verantwoorde wijze kunt volhouden. Al zijn er steeds meer mensen, waaronder ook economen, die beweren dat die grote staatsschuld helemaal niet zo'n probleem is. Zolang de rente maar laag is, of zelfs negatief, kan die schuld ons niet deren. De Europese bank koopt de schulden van de eurolanden op en klaar is Kees. Met de gratis geldeconomie hoeven we niet langer meer voor een recessie bang te zijn, omdat de overheid altijd bulkt van het geld, zodat ze de economie vlot kan trekken met investeringen als deze hapert. Mij doet deze optimistische filosofie toch vooral denken aan het eind van de jaren 90, toen de internetbubbel ook het financiële paradijs verkondigde. Economische recessies waren vergoed voorbij. Toenmalig premier Wim Kok en minister van Financiën Gerrit Salm deden de weef tijdens een begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Laten we zeggen dat het net iets anders is verlopen. Eigenlijk kan de rente nooit meer omhoog, opdat dan direct alle eurolanden failliet dreigen te gaan of zich in een grote economische crisis storten. Net als de euro zelf, want de Nederlandse staatsschuld is nog klein vergeleken bij die van de andere eurolanden waar we ons lot aan verbonden hebben. Geen enkel land voldeed al voor de coronacrisis aan de afgesproken norm dat de schuld niet hoger mag zijn dan 60% van het bruto nationaal product. Op Nederland na. De keerzijde van de lage of zelfs negatieve rente doet zich echter nu al voelen. Door het Zuid-Europese beleid van de Europese Centrale Bank zijn de Nederlandse pensioenen door een lage rekenrente in de problemen gekomen. Het nieuwe pensioenstelsel is een poging om dit los te laten, maar de onzekerheid over het te verkrijgen pensioen is enorm toegenomen, terwijl de spaardrift nauwelijks is afgenomen. Zonder dit beleid had dit probleem minder groot geweest. Doordat banken geen rente meer betalen, is de aandelenmarkt overspoeld met gratis geld. Ondanks de coronacrisis bereikt de beurs recordhoogte. Maar het verschil tussen deze speculatieve verwachtingen en de reële economie worden steeds groter. En de geschiedenis leert dat iedere zeepbel uiteindelijk uiteenspat. Een ander probleem is de volledig verstoorde huizenmarkt. Beleggen in vastgoed is een uitstekend alternatief voor de aandelenmarkt met een solide onderpand. Door de lage hypotheekrente worden de prijzen nog verder opgestuurd. Het gevolg is dat de primaire woonfunctie onder druk staat en vooral starters in de problemen komen. Bij alle gevolgen is de jongste generatie het kind van de rekening. Een grote vertrouwenscrisis en als gevolg daarvan een economische ramp moet worden afgewend. Al mijn hoop is gevestigd op onze calvinistische volksaard. Het wordt daarbij een enorme uitdaging voor het nieuwe kabinet om Nederland uit het gratis geldparadijs te manoeuvreren zonder daarbij zelf een economische crisis te veroorzaken. Fauteuil bij de tv, kind van het weekend, blijft hier maar even. Gaan we tezamen op wereldreis, ik en met jou en jij met mij. de ridders overwinning voor jou alleen. Dromen mag je hele leven lang. Duizend scherven, duizend splinters om je heen. Gelukkig maar ga jij je eigen gang. Kijk hoe de boot vaart op de rivier. Je mama is nu daar, je papa hier. Op de fauteuil bij de tv, binnen is Thompson, buiten de regen, kan er niet naast, het is wat het is. Soms valt het mee en soms valt het tegen. Op de fauteuil bij de tv, kind van de rekening, moet er mee leven. Gaan we tezamen op wereldreis, ik met jou en jij met mij. Is het bootje van plezier op de fauteuil bij de tv, kind van het weekend, blijft hier maar even. Zingen we samen die oude wijs, ik hou van jou en jij van mij. Op de fauteuil bij de tv, kind van de rekening, moeten mee leven. Ooit gaan we samen op wereldreis, ik en met jou en jij met mij. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Thank you. mooie geluid van een band en die heet de Ozark Mountain Daredevils. En daarvoor hoorden we een meneer die verschrikkelijk veel lawaai kan maken, maar ook heel gevoelig kan zingen. En over wie heb ik het dan? Dan heb ik het over Raymond van het Groene Woud en zijn visie op het kinderleven. Zometeen een heel andere visie, want in Schiedam, als ik het goed begrepen heb, komt een heel merkwaardig, opvallend en ook wel bijzonder kunstwerk. Een groot opblaasbaar kunstwerk. Nou, daar worden we natuurlijk nieuwsgierig van. En zometeen dan gaan we daar maar eens wat dieper op in. Groep De Nits en Neskio. Neskio op zichzelf natuurlijk al een kunstwerk. En we gaan het over een ander kunstwerk hebben. Dat wil zeggen, Herman de Bruin gaat het daarover hebben. Herman, waar ga je het over hebben en waarom heb je een fietspomp meegenomen? Een opblaasbaar kunstwerk wat onder Schiedams dak plaatsvindt op een bijzondere plek. Daar ga ik over praten met Florentijn Hofman. Hij is kunstenaar en heeft dat kunstwerk gemaakt. Florentijn, welkom. Hallo. Een opblaasbaar kunstwerk op een hele bijzondere plek. Vertel. Nou, zeker een bijzondere plek. De Groothof Sint-Janskerk in Schiedam, dat is een pareltje. Mm-hmm. Ik heb er toch al een aantal jaren mogen wonen in Schiedam. En ik ben nooit verder gekomen dan de Albert Heijn en heb het altijd links laten liggen. En onlangs mocht ik het natuurlijk uit vraag bezoeken. En toen zag ik pas eigenlijk wat Schiedam in huis heeft. We gaan even terug naar dat kunstwerk in die beroemde kerk. Dat is een soort ballon? Ja, nee, het is een cocon. Cocon? Okay. Ja, ik denk, je moet het niet verwarren. Kijk, het is een inflatable techniek. Dus je maakt een soort van ballon, als je dat zou willen zeggen. Maar het is, je blaast een vorm op. En we hebben die vorm tot een cocon ontworpen. Met een sluis eraan vast. Dus je komt de kerk binnen en dan komt eigenlijk al het meest spectaculaire van het hele werk. Je merkt niks van de kerk, je ziet niks. Je komt in een sluis terecht en daar word je ontvangen door vriendelijke suppost van het museum. Ja. En wordt je verteld wat de bedoeling is. Je moet je schoenen uitdoen. Iedereen gaat blootvoets de installatie in. Die vervolgens zacht is op de bodem, dus hij voelt fijn. En je gaat er eigenlijk ontdaan van je wereldse zaken, ga je alleen en enkel de ruimte binnen. En via die sluis kom je in de cocon terecht, waar je kan zijn, reflecteren, luisteren, kijken, verwonderd raken en ook ontzettend gedesillusioneerd. Want het is een groene ruimte die ontzettend op je, op je visueel werkt, zeg maar. Wanneer kunnen mensen die ervaring ondergaan zoals je die beschrijft? Ja, vanaf 1 mei is als alles goed gaat in de wereld de tentoonstelling geopend. Ja, ja. En dat is in samenwerking met het museum in Schiedam, hè? Ja. Hoe kunnen ze er binnenkomen? Want ze moeten waarschijnlijk van tevoren inschrijven. Ja, nou, alles zal tegen die tijd duidelijk worden via het museum. Mm-hmm. Die staat daar met supposten en ik denk dat alles afhankelijk is van de situatie in de wereld met COVID, hoe en wat precies. Moet je er alleen in of mag je met een groepje? Nou ja, nogmaals, het ligt aan de situatie. Ja, tuurlijk, maar de bedoeling is wel dat je met 10 man tegelijkertijd erin kan. Want er is ruimte genoeg. Mm-hmm. Dus, de cocon is heel groot, maar ook de plek waar je ontdoet van je zaken is ruim opgezet. Maar wat dan de regels zijn, precies met hoeveel je erin mag. Okay, dat zien we dan maar het is wel de bedoeling dat je ook anderen ziet in de ruimte. En dat je dus ook reflecteert op hun en jezelf dus. 9,5 meter hoog en 26 meter lang totaal. Dan hebben we een beetje idee van hoe groot het eigenlijk is en dat de mens daar nietig in is. Ja, nietig, maar ook weer, je verhoudt jezelf ook wel weer gewoon tot formaat. Dat is iets wat ik in de jaren ook wel heb ervaren. Ik heb inderdaad de Batte natuurlijk als een enorm groot inflatable installatie gemaakt, maar ook veel meerdere werken met inflatable techniek. En die binnenruimtes die zijn altijd fantastisch. Dat zijn een soort van kathedralen, architectuur. Alleen de bezoeker die ziet meestal het beeld wat aan de buitenkant te zien is. En nu kun je naar binnen en kun je eigenlijk ervaren wat ik in al die 20 jaar al ervaar, dat ik inflatable beelden maak. Dat die binnenkanten zo ontzettend interessant zijn en eigenlijk ook wel over de inhoud gaat in dit geval. Als je daar naartoe wil, kijk even op de website van Museum Schiedam. Per 1 mei kun je er gebruik van maken, afhankelijk van hoe de coronaregels dan zijn. Florentijn Hofman, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg, want er komt vast nog weer een bijzonder ding aan, als ik je zo hoor. Vast en zeker. He's just another strange artist in a coffee shop. I thought I saw that guy last week. Maybe not. He was sharing his drawings with every girl that passed. It's funny how the first one looked a whole lot like the last. That one's pretty nice, I said. It looks like a beautiful place. That's not a landscape, was his retort. That's my girlfriend's face. Now pen and ink are mighty tools, and I wish I did have the gift. Would have been nice if he did too, but you don't always get your wish. Now every town has at least one or two. And you know what always happens? That guy sits next to you. You just wanna sit, read your book and sip your drink. And then that jerk comes along and he asks you to think. He says, hey man, check out this one. Do you see how I captured his essence? And you say, that ain't too bad. But have you thought about lessons? Now pen and ink are mighty tools, and I wish I did have the gift. It would have been nice if he did too, but you don't always get your wish. Walking downtown, I peeked into a gallery of great renown. Sitting inside was my good artist friend. He was taking advantage of the latest artist trends. It seems that everyone is raving about faces that look like dirt. And I ain't complaining, but I can't help feeling hurt. Now that he's inside getting idolized, and I'm out here alone, you'd think he'd seem fit to be philanthropic and throw this old critic a bone. And now pen and ink are mighty tools, and I wish I did have the gift. It would have been nice if he did too, but you don't always get your wish. Een heel merkwaardige kunstenaar, in dit geval bezongen door David Hunt Cameron. Het zit er bijna op, deze aflevering van De Late Avond, eerste aflevering van deze week. Maar er komen er nog een hele hoop meer, om te beginnen morgen met Bert de Wolf. Ik wijs je nog even op onze website. Ja, dat doe ik altijd. Dat vind ik belangrijk. En die website is heel simpel te vinden. Delateavond.nl. Kijk je even? Prima. En wat mij betreft, graag tot de volgende keer. En ik wens je een hele rustige en behouden nacht. Hoi! Thank you.